die nacht een wat draag. Gedrukt aan mijn zee, niemand kan ons ooit scheef. Als ons eens verzaam gaan, langs zo'n minnaarsland. Laat ons denk aan die verleden, lievering terug, die tijd zonder belief. Laat ons, maak ons dus maar eens weer, zoals ons was in die tijd van welief. Als ons eens verzaam gaan, langs al meer.